مال اسلام، اسلام چی هست؟ پیامبر خدا برش تعریف کرد که اسلام ای که تو گواهی بدی که نیست معبودی بر حق جز خدا و محمد فرستاده اوست، در پاداری نماز را، بدی زکات را، بگیری رمضان را و ادا بکنی حج بیت الله را در وقتی که توان داشته باشی. بعد میگه که راست گفتی. که ما تعجب کردیم که عجیب است، هم سوال میکنه هم پس میگه که راست گفتی. بعد سوال از ایمان میکنه که ایمان چیست، و پیامبر خدا برش میگه که ایمانی که تو گواهی بدی که نیست معبود بر حق جز خدا، ایمان به الله داشته باشی، به پیغمبرها داشته باشی، به کتابها داشته باشی، به ملائک داشته باشی، به روز قیامت داشته باشی، به ای که خیر و شر از طرف خدا هست. باز گفت که راست گفتی. باز ما تعجب کردیم که عجیب سائلی است، هم میپرسد هم تایید میکند. از او بعد پرسان میکنه که احسان چی است، و پیامبر خدا برش میگه که احسانی که الله را عبادت بکنی گویا که تو الله را میبینی، اگر الله را نمیبینی خدا خود را میبینه، به این شکل الله را عبادت بکن. و سوال دیگه میکنه که قیامت چه وقت است، و پیامبر برش گفت که من مسئولیت ندارم از اینکه علم ما از سائل بیشترتر باشد، یا به یه عبارت که سائل هم ایره میداند که علمی از او جز به الله و کسی دیگری نیست. اسالونک عن الساعه، از تو در باب استقرار قیامت پرسان میکنه، قل بگو انما علمها عند ربی، جز نیست که علم آمدن قیامت نزد پروردگارم است. لا یجلیها لوقتها الا هو، تدید نیارد او را در وقت آن مگر خداوند متعال. فقلت فی السماوات والارض، گران شده است دانستن علم قیامت، فی السماوات والارض، در آسمان ها و زمین. فی السما ثقلت وقوعها علی اهل السماوات والارض، بسیار گران است وقوع قیامت بر اهل زمین و آسمان. اقل ایره دقیق شوین. شما از چی پرسان میکنید؟ از آمدن قیامت پرسان میکنین. الله میگه ثقلت فی السماوات والارض، بسیار گران است وقوع قیامت بر اهل آسمان ها و زمین. یافی به معنای علا است، ثقلت علی السماوات والارض، بسیار گران واقع می شود باز آمدن قیامت بر اهل سماوات و زمین. به این عنوان که لا تأتیکم، نیاید به شما الا بغته، مگر ناگهان. نمیاید قیامت به شما الا بغته، مگر ناگهان. یسالونک، پرسان میکنه تو را، که انک حفی عنها، گویا تو متجسس میباشی از آن، گویا که تو عالم هستی به آن. قل بگو انما علمها عند الله، جز نیست که علم قیامت عند الله نزد خداست. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بسیار مردم نمیدانند، بسیار مردم نمیدانند. یکی از مغیبات خمسه امی است که علم قیامت پیش الله است، پیش هیچ کسی هم دیگری نیست، نه پیش اولیای مقرب، نه پیش ملائکه مقرب، نه پیش فرستادگان خدا. ولی وقوع قیامت خو علمش کت کسی نیست، و علائم و امارات قیامت را پیامبر خدا علیه السلام در جواب جبرئیل باز میگوید، و او سوال میکند که و ما اماراتها، ای پیامبر خی علائمش چیست؟ پیامبر خدا میفرماید که انتلد الامت و ربتها، این کنیزها بادارای خدا پیدا بکنند. کسایی که غلام و حسیر و برده بودند، اونها فرزندان از اونها کلان کلان مردمشان بر دیگرها پاچایی بچلانند. و دوم انتر الحفات العرات العاله یتتاولون فی البنیان، تو مردم های پالوچ و سرلوچ که در سر کوها میگشتند، اونها را باز ببینی که در شهر داخل میشن، بعد از او با بلند منزل ها را جور میکنند. اینی هم از علائم قیامت است، و علائم بسیار زیاد دیگری هم پیامبر خدا علیه السلام در حدیث متعدد به او اشاره میکنه، و از جملهش خود پیغمبر خدا هم از علائم قیامت است، زیرا آخرین نبی هست، و این خود دلیل بر است که بعد پیامبر نمی و دنیا به همین شریعت ختم می شود. از این خاطر ارشاد می که انا و ساعه که هاتین، ما و آمدن قیامت این تو با هم نزدیک می باشیم، یا فاصله در بین دو انگشت، و یا هم یک انگشت که از دیگر انگشت کلان خورده است. قل لا املک لنفسی، تعداد آمدن پیش پیامبر خدا علیه السلام و گفتن که تو خود پیغمبر خدا هستی. وقتی که پیغمبر خدا هستی، بعضی از

محبت فرزان اینها را چنان گرداگردش پیشان که به طرف سپاسگزاری خداوند متعال وقت برشان نداد. این یک تعبیر می شود. نظر دومی که مراد از نفس واحد و نفس واحده در آیات نفس نوعی بوده باشد نه شخصی. اگر نوعی بوده باشد به معنی است که او ذاتی است که همه شما را از یک نوع آفرید، همانطور که همسران شما را از جنس شما قرار داد. در این صورت دو آیه و آیه بعد اشاره به نوع انسان هاست که در وقت انتظار به تولد فرزند دست به دعا بلند میکنند و از خداوند متعال فرزند صالح را میخواهند و به اخلاص کامل رو به خداوند جل جلاله میآورند، ولی بعد همه اخلاص و تعهد خود را فراموش کرده، عوامل دیگر را از قبیل قانون وراثت وقتی که فرزندش کمک میکنه ولی اصلا چی کنیم، امی نسل امی رقم است، تغذیه اگر این تو نان میخوردم بچه این تو پیدا میشد، شرایط محیطی و غیره را مورد نظر جدی قرار میدهد. نقش کلی آفرینش پروردگار را نادیده میگیرد، بعد از با کل هم غمش سر مسائل محیط میشود. قرائنی که تفسیر را تایید میکنه چند چیز است. اولش تعبیر آیه حال کسان را بازگو میکنن که قبلا در جامعه زیست داشتن و تولد و فرزند صالح و ناصالح را مشناختن. بنان حضرت آدم علیه السلام و حوا قبل از فرزند ندیده بود که چنین فیصله را میکردن. نکته دوم زمایری که در آخر آیه است همش جمع است، حالا که اینا خود دو نفر اگر با آدم و حوا را جدش میتیم دو ضمیر باید باشد. سوم آیات بعدی نشان میاد که مراد از شرک، شرک به معنای بت پرستی است نه محبت. زیرا ما خود در ابتدا گفتیم که اگر شرک رو به معنای به آدم و حوا رجعت بدیم خب گناه هست، اولا که اونا مشرک نبودن. بنان معنای صریح میگرفت شرک تعبیر میکنه، شرک چطور به معنای محبت ترجمه بکنیم. سوم تفسیر میشه که فلم ما اتاهما صالحا جعل اولادهما، خدا فرزند صالح به حضرت آدم و حوا داد ولی فرزندانشان با چی کرد؟ به خط مسیر پدر و مادرشان نرفت. اونا چی کردن؟ جعل له شرکا، از جان خود مقرر کردن به خداوند متعال شریکان را، منحرف شدن از اون مقام و رهبری که پدر و مادر برشان نشان داده بودن. بدن سه تفسیر وجود داشت. تفسیر دو اخیرش دقیق تر بوده باشه نسبت به تفسیر اول. به تفسیر اول چی رقم است؟ میگن که حضرت آدم علیه السلام وقتی که هم بستری کرد با حضرت حوا و حوا رضی الله عنها در بطن خود احساس اولاد کرد. پس ایران من که ایچی هست؟ روزهای گذشت و ای طفل کلان شده رفت، بعضی کلان شد ای فهمیدن که خدا بر ما فرزند میدهد. اردویشون میگه دست و دعا بلند کردم و گفتم که خدایا فرزند صالح بر ما بده. وقتی که فرزند صالح را خدا برش داد بعد نامش عبدالحارس ماند و حارس خونام شیطان بود، یعنی بنده شیطان. الله جل جلاله به او اشاره میکنه که ما بر تو فرزند دادم، تو بازم شیطان سرشو گذاشتی و عبدالحارسش کردی. این نکته است که اشاره میکنه، ولی دقیق نیست، این روایت دقیق نیست. فلما آتاهما صالحا، و چون داد خداوند ایشان به فرزند صالح، جعل له شرکا، مقرر کردن فرزندانشان، جعل اولادهما له شرکا، مر خدا را شریکا مقرر کردن فرزندانشان، چون این کاری کردن. یا انسان های دیگری جعل له شرکا فیما آتاهما، در آنچه داده بود ایشان را. در افغانستان بازی رواج هستن، از جمعی را کجا میری سر بندکش میکنم، با دیگه سر قبرا میره تا را این طرف میدوانم بالا میدوانم، این هم بنام دین میشود. این را اسلام نمیگه، این از بودایت آمده عزیزا. وقتی که در دین اون دو برین اونجا ایگه پا زیاد هستن، چون ما همسرحد هندویزم هستیم بنان یک تعداد از اونجا گرفتن، یک تعداد از اونجا گرفتن دیگه، اونا خو سر بابنانک و سر بوتشی تو کار را میکنن، ما آمدیم را سر زیارت آشخ میکنیم. در هیچ قول نیامده و در هیچ حدیثی چنین کاری نیامده و احوال اما هیچ کس چنین گپ را تایید نمیکنه. پس بدبختی ملت، بدبخت ما سرش گرفتار شده، شورش بتی به طرف بیدینی میرود. فتعال الله عما یشرکون، پس بلند مرتبه است خداوند از آنچه شریک او مقرر میکنند. الله بسیار بلند مرتبه است، الله بسیار بلند مرتبه است. ایشرکون، آیا شریک مقرر میکنند؟ ما لا یخلق شیئا، چیزی را که نمی آفریند، هیچ چیز را با الله شریک مقرر میکنند، چیزی را که هیچ چیز را پیدا نمیکند. و هم یخلقون، و خود این شریکان آفریده می شوند. و هم یخلقون، خودشان آفریده شده، اینا خالق نیستند. یک نظر دیگر هم در توجه بکنن، اعتقاد ما بر این است که اگر شهید است روحش در کجا میره؟ در جنت. دیگه تو سر قبرش چی مشغول است؟ ببین یک دقیقه چند در حدیث ببینید، روح جنتی در کجا، شهید در کجاست؟ در جوجوری های باغ جنت میگرده. دیگه خود در قبر نیست که تو سرت در مجازه در رویستی، تو خود نیست در دین. اگر میگه ما سرش دعا میکن سلام علیک یا اهل القبور انتم سلفونا و نحن بكم لاحقون انشاءالله، ایجا سلام به معنی از این نیست که مرده از زیر برد بگه که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ایجا سلام به معنی دعا است، سلام به معنی دعا است. زیرا سلام چهار معنی را می رساند. یک معنیش امی، سلام به معنی درود، السلام علیک یا رسول الله. سلام به معنی خوش آمدید، السلام علیکم و رحمت الله، یعنی که خوش آمدین. سلام به معنی متارکه، السلام علیکم به امان خدا رفتم. سلام به معنی دعا، السلام علیکم یا اهل القبور. ولی دین اینه پرسان بکنه که وقتی که تو سر مرده میگی، خب این معنی نیست که خوش آمدی مرده ها زنده باشین. اینجا به معنی که دعا در حقشان میکنین، پروردگار شما را از عذابش امن بدهد، رفع درجات را الله نصیبتان بکند، این معنی را میدهد. بنان ایشرکون، آیا شریک مقرر میکنید با الله؟ ما لا یخلق شیئا، چیزی را که پیدا نمیکنند چیزی را. و هم یخلقون، و خود این شریکان با الله اینها را پیدا کرده، خودشان آفریده میشوند. و لا یستطیعون لهم نصرا، و نمیتوانند برای پرستندگان خود یاری را. و لا انفسهم ینصرون، و نه هم خود را یاری میدهد، نه خود را یاری میدهد و نه هم دیگه کس را یاری داده میتواند. و این تبعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، اگر بخوانید این بوتا را، اگر بوتا بخوانید الى الهدى بسوی هدایت، لا يتبعوكم، پیروی نکند شما را. بوتا برش بگو که الا سید آلی یک بم میخور دارم اینجا، بیا که بریم امرای من. بوت کتت روان نمیشه، او سنگ است، خراب کرده، جای بجای استاده شده است. تو چطور بازی را میگه که استاد برش میشه، اون دو دیگه بر استاد میشود. 20,000 دانه بوتا را جور کرده رویسته. و این تبعوهم، اگر بخوانید امی بوتان را الالهدا بسوی هدایت، لا یتبعوکم. یاد نقطه دیگری، و این تبعوهم المشرکین، اگر مشرکین را شما بخوان الالهدا بسوی توحید، خیر دیدیم دل تو دیگه رقم که میگه تو قبول نکن، ما ولی از خیر دیدیم بسیار کمالات را گرفتیم. سواء علیکم، برابر است بر شما، ادعوتموهم، ان که دعوت کنید ایشان را، ام انتم صامتون، ام انتم صامتون، یا شما خاموش بوده باشید. لا یتبعوکم، پیروی شما را نمی کنید، بیخی مطلق. ان الذين تدعون من دون الله، هر آن کسانی که می خوانند بجز خدا کسی دیگر را، عباد امثالکم، بندگانن مانند شما. خدا را اعلام میکند و بنده ها چک میزند. فدعوهم، پس بخوانید ایشان را، فلیستجیبو لکم، پس باید قبول کنن دعای شما را، این کنتم صادقین، اگر هستید راستگویان. آنانی که غیر خدا را دعا میکنه و چیخ میده، عباد امثالکم، بندگان از شما واره. معنای گفت چیسته که بنده بود یا نه؟ پدرش هم مشناخت یا نه؟ مادرش هم مشناخت یا نه؟ میگه بله مشناختم. وقتی که تا خود تو را چی بلا زده؟ خود تو مهمه تو انسان شو. دقیق شدن. آنان رو که شما دعا میکنین بندگان خدا هستن مانند شما، تو هم در خود استعداد از این رو پیدا بود که چونین انسان خوبی شید. این کار رو چرا نمیکنید؟ دست داری، پای داری، عقل داری، قرآن داری، حدیث پیامبر در اختیارت است، علم در اختیارت است، وضو هم است، مسجد هم است، قرآن هم است، چرا نمیخونی؟ چرا زحمت نمیکشی؟ زحمت او میکشه و کار تو مفمف خلاص شود. عجیبی نیست؟ کار خود میکنه و کار تو باز مفتکی خلاص شود. عباد امثالکم، کار خود رو بکن. الهم ارجل یمشون بها، آیا ایشان را پاها است که راه می روند با آن؟ که فوت میکنه باز پاش پاس که پشت تو برای مشکلت را حل بکند. ام لهم ایدی یبتشون بها، و ایشان را دست هاست که می کرند با آن چیزی را؟ ام لهم اعیون یبصرون بها، یا ایشان را چشم هاست که می بینند با آن؟ ام لهم آذان یسمعون بها، یا ایشان را گوش هاست که میشنوند با آن؟ قل ادعوا شرکاءکم، بگو بخوانید شریکان خود را، ثم کیدونی، بعد از آن برای من نقشه بکشید، فلا تنظرون، هیچ مهلت هم مرا ندهید. این آیت را بگیرین یک بار دهن برین. ما شما خواه عزت توحید و سازا نمشناسیم، بخاطر از اینکه الحمدلله محیط ما محیط اسلامی است. ارگاه شما این آیت های قرآن را برین در هند، بعد میفهمین که پروردگار ما چی داریم، چی یک عظمتی داریم. میلیون ها انسان را ببینیم، میلیون ها انسان را میروان صاحب و مار او جای عبادت میشود، و گو او جای عبادت میشود، و بت او جای عبادت میشود. یک حالتی است که تعجبی است، یک حالت عجیب است. اینی آیات را یک بار که او جا برین باز خوب میفهمین، چون الحمدلله یک محیط دینی است. برو بگو الهم ارجل یمشون بها، به گندو بگو که این بوده که تو عبادت میکنی برای از او پای است که کده تو کته ما برود و مشکل ما را حل بکنی. خب او از سنگ جور شده است، حرکت کده نمیتونه. ام لهم ایدین یبتشون بها، برایشان دست است که چیزی را بگیرد و یک چیزی را برمه بطن، او هم نیست. ام لهم اعیونون یبصرون بها، ایشان در چشم هاست که میبینن با اون چیزی را. ام لهم آذان و یسمعون بها، گوش دارن که چیزی را بشنون؟ نه. وقتی که چونه که نه گوش داره، نه چشم داره، نه دست داره، نه پای داره، پس بدبخت خدا چرا را خدا میگوی؟ از این خاطر است که حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه او میفرماید که شب چهاردهم شد دیگه، گفت قوم ما خیرات ها و نظر ها را جور کردن، رفتیم پیش این بت کلان، بس دیگه ماندنیم و چیزا را بوتا را نان ما نمونظم چندن، و قاعده ای بود که شب چارده که سپری شود امی بوت میگه به مینانا سعی میکنه این برکتی میشود، با صوبشی را باز تقسیم میکردن. کلگی خواست، گفت ما که دیدن که بوت رق رق به طرف نان سعی میکنه، گفت تشویش مرا گرفت، نزدیک شدم یک لقمه را جور کردم دادنش دادم، دیدن که در نتانست خورده، ترسیدم پس آمدم در جای خود، باز گفت تشویش مرا گرفت نشد، باز نزدیک شدم، دیدن که امین نان دهنش هم تو اصلا نمیتونه بخوره، گفت یک سنگ گرفت ناسای که در این فرق زدم تق کرد، دیدم که ای تق برامد دیگه چیز نشد، و گفتم والله تو خدا نیستی، اگر تو خدا میبودی این رقم نمی کردی. یا یکی از خواب پیامبر خدا است، او یک بت داشت، بسیار دیگه چربش میکرد، عطر میزد برش، در برش میداد چیزی را پدرش، این مبارک رفت بوتا گرفته بود، یک چتلی انداخته بود، ای آقایش آمد دیگه را گرفت گریان میکنه، تو را کس اتو کرد، ایک قزل مصر اتو کرد، گریان میکنه و پاکش میکنه و پاکش کده روی سپاس او را میمونه دیگه، باز یک نظر روی کرد بیرون دیگه، اینه که افتید دیگه روز باز او را انداخت، باز که دست چتلی ما باز هم تو گفت که قسم با خداست که گیرش میکرد و مکرد از او کار میداشم. سوم دفعه که شد این نفر گفت که ولی تو خدا اگر می بودی یک دفعه تو را بچه تلیم منداخت، دو دفعه منداخت، سی دفعه منداخت، امو بود که گفت دیر ما را زمین خدا دیگه، این خدا نیست. ببینی که انسان ها این تو میشه، قرآن کریم این پیام می دهد که این چی کده می دانه که خدا شود، این چی نه، ولی مردم که بیقل شود این تو می شود دیگه. ما در افغانستان ما روی سنگ ها هست، یکان دیگه این سنگ برکتی هست، کمر خدا به اون میگیره دیگه، سر خدا به اونجا میمونه از برای خدا، تا تو او خو باز خو باز یک چیز قواره موارز را جور کرد، تو مطلق زن نمیگیریدی که او را عبادت کرده رویستی، او را در شریک عمل خود میدانی. این اعمال بسیار کفری است و از این باید دوری بگیریم. این برکت مرکت در سنگ منگ نیست و خدا شما را هدایت بده هر چیز را به نام تو غیج و جور میشه. بعد دست خود چه با میگیره دور میتکزم تکاره این تروخ شد سر دیگه، حالا دیگه دست با آن دیگه کش نشو با بدروغ چی حالت که بلا را منده او طرف کش میکنه، الله بگو الله اکبر یا علی دیگه او طرفش کش میکنه، کش میشه از برای خود دی دینی مزخرفات نیستن. این مزخرفات او سو پرتین پروردگار سر این ملت رحم بکنه. نه توق در دین وجود دارد و نه توق برکتی است و خدا این ملت رهنمایی بکنه دیگه. خب خیلی چی بکنیم دیگه، توق ایلا بوده صحیح شد نه، این بتپرستی ها را ایلا بوده. این ولی الله جزی نیست که هر آن حامی من الله خدا هست. الذي نزل الكتاب که فرود آورد کتاب را، و هو يتولى الصالحين و او کارساز نیکوکاران است. و او کارساز نیکوکاران است. پس خدا ببینید چه تفاوتی، ما بگیم خدای ما از بیشتر از مادر و پدر، بیشتر از 70 مرتبه از پدر و مادر ما سر ما مهربان است. خدایی که ما او را عبادت میکنیم الحی زنده است، القیوم مسلط بر اوضاع است، القدیر توانا است، المرید به اراده خود است. و خدایی که ما او را عبادت میکنیم العالم و کل چیزا میفهمد به آنچه در سینه های ماست. خب قادر او شد، عالم او شد، مرید به ارادهش او شد، مسلط بر اوضاع او شد و از رگ گردن به موت نزدیک است، از پلک چشم به موت نزدیک است. پس شرای خدا را چیخ نمیزنی؟ مانع چی است؟ چی مانع شده؟ از این خاطر هر قدر که خدا را به خود نزدیک فکر بکنین با امان نظر به الله نزدیک استین، هر قدر خود از خدا دور فکر بکنی اما از خدا دور استی. انا به ظن عبدی بی، ما با گمان بنده مستم، فلیظن بی ما شا، به ما تو گمان بکنه که میخواهد. هر رقم که گمان کردی، گمان ابراهیمی بکو از آتش نجاتت میده، گمان حضرت رسول کریم بکو این تو در یک جای که بسیار خورده که قسم با خداست دو نفر خوب جای نمیشود، در خود یک جای نگاهت میکند. بنابراین جز نیست که ولی و حامی ما الله هست. الذي نزل الكتاب، و خدایی که کتاب به ما نازل کرده، راه حق و باطل به ما شما تعلیم میدهد. و هو يتولى الصالحين، و کارساز نیکوکاران است. و الذين تدعون من دونه، و کسانی که میخوانند به جز خدا مخلوق را، لا يستطيعون نصركم، نمیتوانند یاری دادن شما را، ولا انفسهم ينصرون، و نه خود را یاری میدهند، نه خود را یاری میدهند، نه بر تو یاری داده میتواند. و ان تدعوهم الى الهدى، و اگر بخواندشان را به سوی راه راست، لا يسمعوا، نمیشنوند. و تراهم ينظرون، و میبینی تو، ينظرون که نظر میکنند به سوی تو، ينظرون اليك، و تراهم ينظرون اليك، و میبینی تو ایشان را که میبینند به سوی تو، و هم لا يبصرون، و حالا که نمیبینند. به بوت یا برسایت خیلی میگه که بر ما سعی میکنند و حالا که ایچی را نمیبیند. خب العفو، بناهن عادت بگیر مدارا را جهت اصلاح مردم، و امر بالعرف، و امر کن به کارهای پسندیده، و اعرض عن الجاهلین، اعراض بکن از جاهلا، از جاهلا اعراض بکن. امام صفیان بن عیینه از امام شعبی روایت میکنه که جبرائیل امین به پیامبر خدا علیه السلام آمد، بعد برش گفت که ایره بگی خود العفو، این را بی عفرا بگی. پیامبر خدا گفت که برای جبرئیل که بگی چی را بگیرم، عفرا چی رقم بگیرم. حضرت جبرئیل هم سکوت کرد، پس برگشت گفت که ان الله یأمرک، الله به تو امر میکنه، ان تعفو عن من ظلمک، که تو عفو بکنی، گذشت بکنی از او کسی که بر بالای تو ظلم کرده، و طاعت من حرمک، تو بتی به او کسی که تو را چیزی نداده باشد، و تصل من قطعک، و تو خود پیوست بکنی با او کسی که با تو قطع روابط میکند. از او خاطر خود عفو عادت بگی مدارا را به عنوان که چنین کار بکن، کسی که ستم سر تو کرده او را عفو بکن، کسی تو قطع روابط میکنه تو خود به او نزدیک بکن، کسی که بر تو چیزی نداره باشد تو برزو، او که محتاج شد تو برش بده. امام سهل ابن عبدالله میفرماید که کلم الله تعالی موسی بطور سینا، الله جل جلاله با در طور سینا با حضرت موسی سخن گفت، قیل له بای شیء اوصاک، با چی چیز تو را وصیت بکنم؟ کسی برش گفته شد که با چی چیز تو را وصیت کرده خداوند متعال که انگامی که تو با تو در طور سینا سخن گفت؟ قال، گفت حضرت موسی علیه السلام 9 اشیاء، 9 چیز را خداوند متعال در طور سینا بر من وصیت کرد. اولیشی که الحسنتو فی السر والعلانیه، الخشیتو فی السر والعلانیه، از خدا بترس هم در حالی که تو تنها و پت بوده باشی، هم در محضر مردم باشی، در دوش از خدا باید بترسی. و کلمت الحق فی الرضا والغضب، همیشه سخن خوب بگو و حق بگو، ولو که در حالت رضا و عادی بوده باشی یا در حالت غضب و خشم باشی. و سومش و القصد فی الفقر والغنا، میانه روی رو اختیار بکن وقتی که پیسه دار بوده باشی و وقتی که غریب باشی. و امرنی ان اصل من قطعنی، بر من امر کرده که پیوستی بکنم با او کسی که قطع روابط با من میکند. و اعط من حرمنی، بتون با او کسی که بر من نداده باشد چیزی را. و عفو عن من ظلمنی، بگذارم از ظلم کسی که با من ظلم کرده باشد. و افتمش و ان یکون نطق ذکران، هر میشه که زبان رو خلاص میکنم باید به یاد خدا خلاصش بکنم. و صمت فکران، چوب بودنم باید فکر بوده باشه. و نظری عبره، و دیدن ما به خاطر عبرت باید باشد. پیامبر الله به پیامبرش هم خطاب میکنه، خذ العفو، همیشه عفر شکیبایی را و عفر را در نظرت داشته باش. با هر کسی که روبرو میشی در پلانت بگی اگر این تو کرد من بهش میبخشم. و امر بالعرف، امر کن به کار پرسندیده. عرف چی را میگه؟ که رواج هایی که مردم او را به خوبیش قبول کرده. و اعرض عن المشرکین، الجاهلین، اعراض بکن از نادانا. از نادانا چی بکن؟ اعراض بکن. و این ما ینزغن نکه من الشیطان، اگر وسوسه کند تو را از جانب شیطان، مزغن، یک خطره، تستعذ بالله، پس پناه بگی به خداوند متعال. در مقابل از این 3 خصلتی که به تو امر شده، ارگا از طرف شیطان بر تو یک خطره پیدا شد که نی نمی بخشمش، نی نمی تومش، و ای را درش بگوی که نه، ما او که با خانه من نمیاد، من در خانهش نمیرم. این تو یک پیدا شد، این خطره ها در دلت پیدا شد، فستعذ بالله، زود به الله پناه بگی. انه سمیع علیم، هر آن او نیک شنوا و داناست. این واقعیت است که یگان با قار ما میاد، راه نجات باز به کجاست؟ باز به الله. ان الذين اتقوا، هر آن متقیان، آنانی که تقوا یا گرفتن و تقوا از شرک و از گناه کردن، اذا مسهم طائفون، چون برسد به ایشان وسوسه من الشیطان، از طرف شیطان، تذکروا، یاد کند خدا را، تذکر الله، الله را فورا یاد میکنه. تذکروا به معنی تفکروا، فورا می اندیشن. فاذا هم مبصرون، پس ناگهان ایشان بینندگان باشند. ارگاه از طرف شیطان یک وسوسه برش آمد، تذکروا، فورا می اندیشد. به این معنی که زود فیصله